या काफी साबित नहीं है। जी अगर किसी को भाई ने सवाल किया कि अगर किसी को एहतलाम है तो गुसल कैसे करे, तो एहतलाम हो जाए तो मुकम्मल गुसल जनाबत उसको लेना पड़ेगा, इसलिए गुसल से वाजिब है। सर के बालों से लेकर पैरों तक हर हिस्सा भीगे, और मर्द हो तो पूरे बालों की जड़ों के अंदर तक पानी जाना लाजिम होगा। औरत होंगी तो अगर बहुत ज़्यादा घने बाल है तो ऊपर से भी गुजर जाए, तीन बार तो काफ़ी होगा। तो गुसल जनाबत के अंदर मुकम्मल जिस्म भीगना वाजिब और फ़र्ज़ है, इसलिए कि उसका गुसल टूट चुका है, अब मुकम्मल धोना होगा। हाँ, आप सिर्फ ये बोल सकते किसी ने पेशाब कर दिया, आदमी को होता है कुछ लोगों को बीमारी, तो नीचे का धो ले, इसलिए कि पेशाब कर लेने से गुसल नहीं तोड़ता, तो आधा धोने में काफ़ी, या पैखाना निकल जाए किसी बुनियाद पे तो उसको सिर्फ धो ले। गुसल का इंतज़ाम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर गुसल वाजिब नहीं हुआ। वाजिब करने वाली चीज़ें बता चुका हूँ, बच्चे पेशाब कर ले, ऐसे बालिग भी, लेकिन कभी होता बीमारी कैसे, बड़े हैं कुछ वजह से निकल जाए, नीचे का हिस्सा धो ले काफ़ी, लेकिन जनाबत में एहतलाम में तो मुकम्मल तौर से सर से लेकर पैर तक, और मर्द को तो बालों की जड़ों तक उसको धोना होगा।